dark black night. Dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. To Crosby, Stills, Nash and Young śpiewali. Pan Dariusz, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Przeszedłem moderację, dodzwoniłem się. Bardzo mi miło. Mimo, że pan kiedyś mówił, że trudno, to jednak się dodzwoniłem. Gratuluję i się cieszę. Złamałem zdanie. A ja dzwonię w kategorii Angry Birds. Aha. Może nie chodzi o tą grę, ale generalnie nie zawsze ptaki są przyjemne i miłe i jest tak romantycznie i poetycko, jak mówił. No prawda, tak. I wołał pan mnie, bo mówiłem, że nie będę dzwonił, ale jednak zadzwoniłem. Te ptaki jednak też jest mi temat bardzo bliski, dlatego że otaczają mnie dookoła. I niestety muszę się przyznać, że ostatnio musiałem przeganiać o drugiej w nocy, tak jak pan może wspomniał, kosa, nie wiem co to za ptak, ale przeganiałem go trzema rzutami pustych puszek napełnionych wodą za trzecim razem. A czemu on tak się panu naraził, ten kos? Otóż proszę pana, mimo zamkniętego okna, ponieważ jest drzewo koło mnie, ten ptak potrafił nadawać całą noc, więc pewnie opanował wszystkie partnerki dookoła. Samiec alfa, aha. Być może. Za chwilę, za parę godzin rano się dowiemy, bo w opowieściach o ptakach kiedyś słyszałem właśnie, że ten, który śpiewa przez całą noc, się okazuje, że mimo, że śpiewa, że nie ma czasu na co innego, to DNA jego we wszystkich gniazdach dookoła znaleziono. Mhm. Takie cuda właśnie ptasie. No i miałem później wyrzuty sumienia, bo myślałem, że go utrafiłem i zabiłem, ale śpiewa w okolicy gdzie indziej, przeniósł się. I teraz właśnie skończyły się Juvenalia i koncert Boys i znowu kot zdominował okolice. Także taka jest historia. Aha. A jeszcze przy okazji jest taka sytuacja, żeby... No tutaj, nie wiem czy ten sam, ale wcześniejszymi laty też śpiewał koło mnie. Natomiast chwilę temu wycięto spory kawałek zieleni. Skutek deweloperskiej działalności i tam właśnie państwo, którzy opodal mieszkają, tacy rozżaleni mówią, że ptaki krążą, nie mając gdzie usiąść. Być może to też zakłóciło tutaj miejscową sytuację ornitologiczną. Aha. Także to są takie sytuacje a propos ptaków. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To teraz będzie skojarzenie, tak po nazwiskach to może niezbyt jest elegancko, ale w tym wypadku ja myślę, że autor by się nie pogniewał. A też no przekaz tej piosenki jest taki właśnie, jak myślę, bliski temu, o czym dzisiaj rozmawiamy. Będziemy jak dzieci żyć, śmiać się, płakać, śpiewać, do snu kołysać się nawzajem. I jak dzieci śnić, do prawdy tak niewiele trzeba. Kredki, kokardki, dwie i mi. i trochę wiary w niebo na ziemi. Jak dzieci być, kapryśni, nieznośni, żarliwi, ufni, prawdziwi, wierni życiu. Jak dzieci, to prawda tak, niewiele trzeba, farbki, buciki, trochę wiary w niebo na ziemi. Więc chodź, zapraszam cię do tańca i do różańca, miła moja. Chodź, polecimy na albo tam, gdzie mały książę pewnie już śpi. Żeby może przeprowadzić teraz od tej piosenki dalej do listu i potem do kolejnej piosenki, to da się. Ten list napisała pani Agata i cytuje wiersz Tuwima znany o słowiku i pani słowikowej, o tym słowiku, który się tam spóźnił na kolację, prawda? To znamy znakomicie pewnie. I ten wiersz Tuwima, jak pisze pani Agata, śpiewają wszystkie moje dzieci. Kochamy go wszyscy. I Tuwima, i spóźnionego słowika. Artystę, który dostrzegł piękno wieczoru pomimo wszystko. Takie słowiki są i u mnie w domu. Pisze dalej. Najstarszy Franek skrzeczy jak kostrasz metal po nocach na swojej elektrycznej gitarze. Sąsiadka wygraża pięściami przed drzwiami, a mnie już wszystko dzwoni w uszach. Ale potem Franek gra Chopina i łagodzi wszystkie zgrzyty, jak słowik, tylko na fortepianie. Nie zauważa fizyki, matematyki, chemii, a widzi człowieka, który nie ma drobnych na bilet i daje mu jedyne swoje drobne, zapominając, że sam zapomniał, że to nowy miesiąc, a on nie ma miesięcznego. No właśnie, spóźniony słowik, mój własny, 14-letni niebieski słowik. Proszę go uściskać. I niech mu się pięknie układa ta gra i no i niech będzie wielkim, może już jest wielkim artystą, kto wie, jak tak potrafi tę sąsiadkę oczarować, to niech będzie jeszcze większym. I niech z tymi drobnymi, niech tak będzie dalej. Bardzo dziękuję. Jego pani uściska, pani Agato. No to może ten słowik nam zaśpiewa teraz. Po 11, a słowika nie. zielonej rosie. Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie. Motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku. A na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Co zdarzyło? Może go napadli szare piórka, oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość to skowronek z bandą skowronią. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał. Przecież ja tu płaczę. Słodko ćwierka, wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Dorota Miśkiewicz, którą bardzo lubię jako artystkę, ale też pamiętam, to było niesamowite, jak kiedyś występowała u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to było jakieś spotkanie, już nie pamiętam nawet dokładnie, o co chodziło, ale wtedy właśnie pani Dorota Miśkiewicz śpiewała kilka piosenek i potem ona była po prostu chora. A potem jeszcze, chociaż tego nie było słychać na antenie zupełnie, no bo to spotkanie jeszcze dłużej trwało niż emisja. No i jeszcze potem to ona pięknie śpiewała i jeszcze wyszła do bisów, chociaż widać było, że się naprawdę fatalnie czuje. Więc to było godne podziwu i ja dlatego mówię, że żeby pokazać, że artyści potrafią, niekoniecznie są egocentrykami i mają wszystkich w nosie poza swoją sztuką, no ale właśnie też potrafią być tacy. Zresztą jak ten Franek, o którym pani Agata pisała, 14-letni chłopak. Zaraz posłuchamy innego wielkiego artysty, a ja chcę państwu coś przeczytać, coś co bardzo lubię, kiedyś już to państwu czytałem, ale dla przypomnienia, to jeden z moich ulubionych fragmentów z książki Odlot Andrzeja Dłużniewskiego. Tam są takie krótkie opowiastki o spotkaniach dwóch, no kilku panów, to są głównie panowie. Jeden z nich to jest ten narrator, autor książki jakby, a drugi to pan Zbynio, tajemniczy. I tu jest taka krótka rozmówka między nimi. Zdarza się, że jest bardziej lub mniej powietrznie. To, zresztą myślę, że tu każde słowo jest ważne, każde zdanie jest ważne. To jest takie ładne określenie, bardziej lub mniej powietrznie. To znowu to skojarzenie z ptakami, prawda? Żyjemy w świecie mało powietrznym. To ptaki dodają nam powietrza, to ta tęsknota, która jest w naszym kontakcie z nimi. No przepraszam, się rozgadałem i się mądrze. Zdarza się, że jest bardziej lub mniej powietrznie. Było właśnie bardziej powietrznie i lżej przez to. Lekki powiew łagodził ciężar i myśli. Powiedziałem wtedy do pana Zbynia, który siedział koło mnie na parkowej ławce. Polskie nazwiska w dużej części wywodzą się od ptaków. Wróblowie i wróblewscy, gołąbowie i gołębiowscy, szpakowscy, jaskulscy, bocianowscy, sikorowie i sikorscy, wronowie i wrońscy, dudkowie i dudkowscy i jeszcze wiele innych. I nic z tego nie wynika, chodzą tylko, liżą lody i ani im w głowie polatać. Inaczej się urządzić, inne sobie pobudować domy, opuścić drogi i ulice, nie wsiadać do wind, nie korzystać z mostów, krążyć nad dachami, czasem świergotać, zamiast mówić głupstwa. Nie sądzi pan? Siedzę i sądzę, odpowiedział pan Zbynio. Ludzie ptaki, tak się nazywa ten krótki tekst. No to może teraz ktoś, kto wprawdzie nie ma ptasiego nazwiska, ale ptasi pseudonim, bardziej znany jest pewnie z tego pseudonimu niż z nazwiska, Charlie Bird, ptak, Parker. Znowu do kosa się to odnosi, no bo on był przecież czarny, czyli Blackbird, i znowu nam zaśpiewa. To będzie teraz jego legendarny kwintet z Milesem Davis. No i nie będę wymieniał. W każdym razie to jest Donnelly. Donnelly to przeleciało ptasim lotem. No to może jeszcze jeden fragment, jeszcze jeden krótki kawałek. Znowu ten sam skład z Charlie Parkerem, Charlie'ego Parkera, wielki kwintet. No a my za chwilę, mam nadzieję, wrócimy do rozmowy. O czym mówią ptaki? O czym mówią nam ptaki? To chyba jest właściwe pytanie. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz chasing the bird, czyli no próbując upolować albo złapać ptaka, no ale nic z tego absolutnie się nie da. Znowu Charlie Parker. Nabrałem powietrza. No, ale co ja tu chciałem Państwu powiedzieć? Aha, to spośród tych wielu listów, które przychodzą, bardzo za nie dziękuję i proszę jeszcze. Wiele z nich to są zdjęcia, bardzo piękne czasami, zdjęcia ptaków. Ale są też tutaj takie bardzo ładne listy z pozdrowieniami. No, nie robię tego najczęściej, żeby tak te pozdrawiać kogoś i przekazywać te pozdrowienia, ale może od czasu do czasu jednak warto. Ponieważ mam takie poczucie, że myśmy tutaj coś takiego pięknego zrobili, stworzyli, że się spotykamy, rozpoznajemy się, pozdrawiamy, wiemy, o kim mowa. Państwo przedstawiają swoich bliskich, na przykład pan Jacek Zosię, swoją córeczkę 10-miesięczną. Pan Franek z Lublany pozdrawia panią Agatę, która pisała o swoim synku Franku i tak dalej. Więc to pięknie, że ptaki... No i w ogóle myślę, że prawdziwa rozmowa tak potrafi zbliżyć ludzi. To ja zapraszam Państwa, 7 trójek, przypominam, o kolejne listy. Proszę dać mi szansę, żebym je mógł przeczytać. A gdyby ktoś chciał zadzwonić, to oczywiście zapraszam również. No i kogo my teraz mamy tutaj? Zaraz zobaczymy i posłuchamy. Bird alone, flying high, flying through a clouded sky, sending mournful, soulful sounds, soaring over troubled grounds. Bird alone, with no mate, turning corners, tempting fate. Flying circles in the air, are you on your way somewhere? Gliding, soaring on the wind, you're a sight of glory. Flying way up there so high, wonder what's your story? Bird alone, flying low over where the grasses grow, swinging low, then out of sight, you'll be singing in the night. Soaring on the wind, you're a sight of glory. Flying way up there so high, wonder what's your story? Bird alone, flying low over where the grasses grow, swinging low, then out of sight, you'll be singing in the night. Bird alone. To Kazarian śpiewała piosenkę Abby Lincoln. A taki krótki list, bardzo proszę, bardzo sensowny i do rzeczy, pani Agnieszki. Wojciech Młynarski napisał balladę o wronach. I mój prawie 16-letni syn jakiś czas temu po wysłuchaniu tego utworu stwierdził, że co to za sztuka zachwycać się takim na przykład słowikiem, ale wyzwaniem jest polubić wronę. I jak to tłumaczył, ptaki są odbiciem ludzi, jedne stadne, drugie samotne, jedne wegetariańskie, drugie mięsne i tak dalej, i tak dalej. No, ale wrony bywają bardzo sympatyczne przecież, prawda? Niekoniecznie to musi być wielkie wyzwanie, żeby je lubić. Proszę Państwa, o czym mówią ptaki? O czym one śpiewają? No każdy ma tam, mają ten swój język i swoje sygnały i tak dalej, ale o czym nam mówią ptaki? Jakie to są skojarzenia? Z czym nam się kojarzą? Jakie mamy wspomnienia? Co im zawdzięczamy? Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzisiaj takim totemicznym ptakiem tej audycji jest Blackbird, czyli kos. Blackbird, no bo to jest ta słynna piosenka Beatlesów, no i też jeszcze w innych piosenkach też się kos pojawia. Dzisiaj też słuchaliśmy tych piosenek kilku, są jeszcze inne. Ta piosenka Beatlesów ma niesamowicie dużo coverów, wersji. Niektóre są dosyć podobne do siebie, do tego oryginału Paula McCartneya, ale są też takie właśnie, no zupełnie jednak inne. To teraz będzie taka inna wersja instrumentalna. No a potem pewnie jeszcze porozmawiamy. Zapraszam. Bardzo dziękuję za piękne zdjęcia. Zausznik, taki jest tutaj, jak się nazywa, zausznik. Taka kaczka czarno-brązowa, taka podpalana, ma niesamowite czerwone oczy i to jest zdjęcie z Warszawy. Aha, przepraszam, bo tutaj mi się coś poplątało. Okay. Dobrze, mam przed sobą płytę, wspaniałą, klasyczną płytę jazzową. To jest Conference of the Birds, kwartetu Davida Hollanda z wielkim składzie, z samym Riversem, z Anthony Braxtonem, z Barrym Altschulem. I tu jest taki krótki komentarz Davida Hollanda, który mniej więcej tak pisze. Kiedy mieszkałem w Londynie, to miałem apartament, miałem mieszkanie z małym ogrodem. I latem, około 4-5 rano, to jak zaczynało tylko świtać, to się gromadziły ptaki w tym ogródku. I jeden po drugim, a potem razem śpiewały. Każdy z nich deklarował swoją wolność w swojej pieśni. I właśnie ja też bym tak chciał, tak sobie życzył, żeby podzielić się z wami tym samym duchem, z wami, z innymi muzykami, z którymi gram i żeby to powiedzieć wam wszystkim o tej wolności. Conference of the Birds. Bardzo piękna muzyka, taka jakby wygrawerowana. Proszę posłuchać i napisać. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i zadzwonić, jakby ktoś jeszcze miał ochotę. 7 trójek. Dave Holland, Quartet. We'll be right back. może coś jeszcze takiego powiem, co się, jak dla mnie, to jest moje skojarzenie z ptakami, które budzą mnie o czwartej tam, czy o któreś rano, bo są kolejne fale, więc różnie to bywa. A na pewno znacznie za wcześnie. Chociaż z drugiej strony właściwie to przynajmniej te ptaki pokazują nam, że jest wiosna, bo inaczej to byśmy się jednak nie domyślili. No ale potem ten resentyment mija i ta złość, no i zaczynam jakoś inaczej się orientować. I chciałbym, skojarzenie jest takie, jeszcze raz chciałbym Państwu przeczytać kilka zdań z tej książki, którą już cytowałem dzisiaj, Nowa Ziemia, Karta Tolle. Bo to jest takie, myślę, te ptaki, lot, wolność, uważność, to o czym mówiliśmy dzisiaj, to jest taka tęsknota z takim pięknym, pełnym życiem, które byłoby osadzone w rzeczywistości, a nie w jakichś chimerach i fantazmatach. I Tolle pisze bardzo ciekawie, bo on mówi, że podaje kilka przykładów takich myśli, które nam zabierają życie. Zawsze, gdy w tle swojego życia zauważysz poczucie nieszczęścia, albo nawet gdy odczujesz je wyraźniej, to możesz sprawdzić, które z tych myśli pasują do twojej konkretnej sytuacji. No na przykład, zanim poczuję się spokojny, szczęśliwy, spełniony itp., musi się w moim życiu wydarzyć to i tamto. Żałuję, że się to jeszcze nie stało. Może mój żal sprawi, że w końcu to się zdarzy. Jeden przykład. Następny. W przeszłości wydarzyło się coś, co nie powinno się zdarzyć i żal mi z tego powodu. Gdyby się to nie stało, byłbym teraz spokojny, szczęśliwy, spełniony. Dzieje się teraz coś, co nie powinno się dziać i przez to jestem niespokojny. Dalej. Nieświadome przekonania często dotyczą jakiejś osoby i wówczas zamiast myśli, że coś się dzieje, przybierają formę ktoś coś robi. Albo powinieneś zrobić to czy tamto tak, abym mógł mieć spokój. Żałuję, że jeszcze tego nie zrobiłeś. Może moje wyrzuty sprawią, że to uczynisz. Albo coś, co kiedyś zrobiłeś, albo ja zrobiłem, co powiedziałeś lub czego nie zrobiłeś, nie daje mi do dziś spokoju. To, co robisz lub czego nie robisz teraz, nie pozwala mi spokojnie żyć. No i teraz to odnieśmy do tej opowieści o kaczce i o tych walczących kaczkach, o których wcześniej czytałem. No to mniej więcej widzimy różnicę. Jest jeszcze puenta, ale nawet tych puent jest więcej. No dobrze, no niechże będzie ta puenta. Ona jest taka. Jak żyć teraz w spokoju, zawierając pokój z chwilą teraźniejszą? Chwila teraźniejsza to pole, na którym toczy się gra życia. Nie może się ona rozgrywać gdzie indziej. Gdy już zawrzesz pokój z chwilą teraźniejszą, zobacz, co się dzieje, co możesz robić lub jakie wybrać działanie, lub raczej, co życie robi za twoim pośrednictwem. Tajemnice sztuki życia, sekret wszystkich sukcesów i szczęścia można ująć w trzech słowach. Jedność z życiem. Być jednością z życiem to być jednością z teraz. Rozumiesz wtedy, że to nie ty żyjesz swoim życiem, lecz życie żyje tobą. Życie jest tancerzem, a ty tańcem. Tak pisze Eckhart Tolle. I do tego nas, mnie, no, czyli także nas, no bo jesteśmy my tutaj, doprowadziły ptaki, które śpiewają głośno za oknem o trzeciej albo czwartej rano i nie dają człowiekowi spać. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No jest jeszcze szansa napisać i zadzwonić. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dove black night. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do to the light of the dark black night. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. King Singers ta grupa się nazywa. Królewscy śpiewacy. No to tak właściwie bardzo pasuje do ptaków, o których dzisiaj rozmawiamy. No to jeszcze pan Krzysztof jest z nami. Jeszcze zdążył się dodzwonić. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam pana. No i słucham. Co pan powie? Tak, no chciałbym opowiedzieć o takim pięknym mieście. Miasto nazywa się Koblencja, po polsku Koblenz, po niemiecku. Znajduje się to w zachodnich Niemczech nad Renem, blisko już do Francji, do Holandii. Byłem tam po raz pierwszy chyba z 20 lat temu, a po raz ostatni chyba z 15 lat temu. Przez 5 lat dosyć często bywałem. I mój pierwszy pobyt w Koblencji to było chyba w kwietniu. Przyjechałem w nocy, do znajomych obudziłem się rano, idę na spacer i szok, dosłownie szok. Ja wtedy po raz pierwszy kosa widziałem, bo u nas niestety kosów tutaj nie ma. W każdym razie tam, gdzie ja mieszkam, na północy Polski kosów nie ma. Być może na południu, nie wiem. Dla mnie było szokiem to, co zobaczyłem. Tych kosów było pełno. Były dosłownie wszędzie. Do tego stopnia, że na chodnikach między ludźmi biegały. Jak szedłem przez park, to wkoło było pełno kosów. Podskakiwały sobie, przeskakiwały, kłóciły się, śpiewały. I tak właściwie wiosną, najbardziej są widoczne wiosną oczywiście, kwiecień, maj, no masa. Trafiłem, a było to taka dzielnica właściwie domków jednorodzinnych, nie w samym centrum, bo może w samym centrum, gdzie to jest taka bardzo zwarta zabudowa, to jest nic mniej, chociaż w parkach też pełno. Ale na tym osiedlu tych domków wszędzie, dosłownie wszędzie. Jeżeli ktoś będzie wiosną w Koblencji, polecam. Być może w innych miastach też tak jest, nie wiem, ale w każdym razie tam tak było kiedyś. Aha, dziękuję bardzo. Piękna opowieść, piękny obraz zobaczyliśmy dzięki panu. I to jest chyba, tutaj jeszcze połączę to z takim listem, który napisał pan Andrzej z Krakowa. Pisze w takim skojarzeniu oczywistym też, no jajko ptasie, symbol nowego życia, ale też dalej. Ptaki to współczesne dinozaury. Uczą nas, że zawsze można się dostosować do zmieniających się warunków. I a propos tej Koblencji miast, no przecież kosy jeszcze 100 lat temu żyły tylko w lasach. Dopiero taka inwazja nastąpiła, no jakoś zaczęła następować dopiero, nie wiem, jak powiedzmy 100 lat temu, czy nawet jeszcze kilkadziesiąt lat temu. I dopiero, znaczy, że można rzeczywiście się dostosować i dać sobie radę. Myślę, że to jest bardzo piękna nauka. Nie wiem, czy ktoś zdąży jeszcze zadzwonić, ale może napisać. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To był Słowik, Die Nachtigall, wersja instrumentalna pieśni Albana Berga. Jeszcze krótkie zdanko na koniec z listu pana Mariusza. Mariusza. Chłopcy ze schronisk młodzieżowych pracują w nagrodę w schroniskach dla ptaków. Jeden z moich wychowanków był w takim schronisku i opowiadał mi, jak warto to robić. Paweł ma na imię, byłem jego opiekunem prawnym i on mówił tak, te ptaki to jak ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wioli Myszkowskiej, która jest wydawcą tego programu, pani Irenie Dan, która realizuje program. No i do usłyszenia. Dariusz Bugalski i bye bye Blackbird. Na krótko, bo niedługo zaczną się śpiewy. A na razie Miles Davis i John Coltrane. Thank you.